ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور بخش دے گا اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا. ہر ایک کے لیے گارنٹی نہیں، جس کے لیے وہ چاہے گا. ومن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ دور کی گمراہی میں نکل گیا. یہاں گمراہی کے بعد بعید کا لفظ کیوں آیا؟ یعنی بھٹکنے میں بھی اتنا دور چلا گیا کہ واپسی مشکل ہو گئی. کیونکہ جب آپ غلط رستے پہ ذرا آگے نکل جاتے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں، اس وقت پلٹنا یا آگے ہی جانا؟ انسان کہتا ہے اچھا اب بھول گئے تو چلو اب ڈرائیو کر کے گھر کو چلتے ہیں، چھوڑو جہاں جانا تو وہاں نہیں جاتے، اب آگے جو نکل آئے اب کون پیچھے پلٹے اور واپس جائے، اسی میں ٹائم چلا جائے گا، انجوائے کرتے ہیں. تو یہ انسان کی ایک نفسیات کا ذکر ہے یہاں پر، کہ بسا اوقات انسان کیا کرتا ہے، جب غلط رستے پہ پڑتا ہے اس کو اسی میں لطف آنے لگتا ہے، پھر اس میں بہت دور نکل جاتا ہے، اتنا کہ اس کو وہیں اطمینان اور سرور ملتا ہے اور وہ پلٹنا ہی نہیں چاہتا. پھر توبہ اور مشکل ہو جاتی کہ اب اتنے گناہ کر لیا تو جہنم واجب ہو گیا، مجھے کیا کرنا ہے. اور اس میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، جو انسان کی ڈائریکشن موڑ دیتا ہے کسی اور طرف، کیونکہ غیر اللہ کی طرف انسان متوجہ ہو جاتا ہے نا، پھر تو پوری زندگی کا نقشہ الٹ جاتا ہے. اس لیے شرک کو ضلالا بعیدا کہا گیا. اِن یدعون من دونہ الا اناثا، وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں. یدعون کا لفظ اگرچہ دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد عبادت بھی لی جاتی ہے. تو ایک معنی یہ ہوگا کہ وہ دیویوں سے دعائیں مانگتے ہیں، دیویوں کو پکارتے ہیں، اور دوسرا معنی کیا ہوگا، وہ دیویوں کی عبادت کرتے ہیں. اناس کا لفظ جو ہے انسا سے ہے. انسا عربی لغت میں کہتے ہیں نرم و نازک اور ڈھیلی ڈھالی چیز، لیکن اس کا معروف استعمال عورت کے لیے ہے، کیونکہ عورت کے اندر بھی لچک اور نرمی اور یہ تمام چیزیں ہوتی. تو عربوں نے اپنے باطل معبودوں کے لیے اناس یعنی مؤنث لفظ تلاش کر رکھے تھے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل مکہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے، نعوذ باللہ، شرک کرتے اور انہیں پوجا کرتے تھے. اسی طرح انہوں نے اپنے بتوں کے نام بھی عورتوں کے ناموں پر رکھ رکھے تھے، جیسے لات، عزا، منات، نائلہ، یہ سب اناس کے نام تھے، یعنی عورتوں کے نام تھے. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو ان کی عقل ماری ہوئی تھی، کہ ویسے تو کہتے تھے عورت کچھ نہیں کر سکتی، اور پھر بتوں کو انہوں نے مردوں کی بجائے دیویاں بنا رکھا تھا، جن کے صرف لاڈی ہو سکتے تھے، باقی تو وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے، لیکن عقل سے کام نہیں لیتے تھے. فرمایا کہ وہ ان یدعون، اور نہیں وہ پکارتے. یہاں ان کا ترجمہ نہیں کیا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد اللہ آ رہا ہے. اور نہیں وہ پکارتے، نہیں وہ پوجتے، اللہ مگر کس کو؟ شیطانن، شیطان کو. کون شیطان؟ مریدا، سرکش. مرید کا ایک معنی سرکش ہے، اور دوسرا معنی ہر خیر سے خالی. مردہ کا معنی ہوتا ہے خالی ہونا، یعنی بظاہر یوں نظر آتا ہے کہ وہ دیویوں کو پوج رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ شیطان کے پیروکار ہیں، کیونکہ شیطان نے انہیں اس راستے پر ڈالا ہے، اور بتوں کی عبادت دراصل شیطان کی عبادت ہے. یہ تو اہل عرب کے مشرکین کا حال تھا، دور جاہلیت کی بات تھی، لیکن آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ شیطان کے پجاری بنے ہوئے ہیں. عملی زندگی میں تو بہت سے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بطور خاص اسے معبود مان کر بھی اس کی عبادت کرتے ہیں، جنہیں ڈیولز ڈسائپل کہا جاتا ہے. ایسے کلٹ بنے ہوئے ہیں جہاں شیطان کی باقاعدہ ورشپ ہوتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس تنظیم میں بڑے بڑے انٹلیکچوئلز شامل ہیں. سٹینک ورسز بھی لکھی گئی، یاد ہوگا آپ کو. ہوں اور یہ جو سٹینک کلٹ ہے ایک، اس کے 72,000 ممبرز بتائے جاتے ہیں، اور لوگ باقاعدہ شیطان سے مدد مانگتے ہیں. اور خصوصاً آپ دیکھیں کہ جادو کرنے میں شیطان کو پکارا جاتا ہے، جس طرح اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے ایسے ہی حرام کاموں کے لیے شیطان کو باقاعدہ مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، اور اس کے مقاصد کی ترقی اور ترویج کے لیے وہ اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اور اس کے لیے بسا اوقات انسانوں کو بھی قتل کر کے ان کی بھینٹ چڑھاتے ہیں۔ یہ پورا ایک آرٹیکل ہے، کہتے ہیں کہ آج سے چند سال پیشتر امریکہ کے معروف ٹیلی ویژن پروگرام دانا ہوشو میں ایک معروف کمپنی کے پریزیڈنٹ کا انٹرویو ٹیلی کاسٹ کیا گیا، جس میں پریزیڈنٹ نے اس وقت یعنی ٹیلی ویژن پر برملا بات کی کہ ہم شیطان کے پجاری اور شیطانی گروہ کے باقاعدہ رکن ہیں، اور ہمارے منافع کا بڑا حصہ شیطانی گروہ کی ترقی اور ترویج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک، اس نے کہا تھا نا میں تیرے بندوں میں سے ایک مخصوص حصہ لے لوں گا۔ کہتے کہ ان لوگوں نے میامی میں ایک اریا شہر بھی آباد کیا ہے جو شیطانی مذہب کی ملکیت ہے، مذہبی شہر ہوتے ہیں نا مختلف، تو ان لوگوں کا بھی ایک ایسا ہی شہر ہے، اور کہتے ہیں کہ اس میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں مرد و عورت، ان کے اوپر لباس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ شیطان نے سب سے پہلا کام کیا کیا تھا، انسان کا لباس اتروایا تھا۔ آگے انشاءاللہ آ رہا ہے آٹھویں پارے میں، اور شیطانی گروہ کی مختلف رسومات بھی ہوتی ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ دراصل شیطان سرکش کو پکارتے ہیں، اس سے مدد چاہتے ہیں۔ کون ہے یہ شیطان؟ لعنہ اللہ، اس پر لعنت کی ہے اللہ نے۔ لعنت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لعنت کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ تو چونکہ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اس لیے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ وقالہ، اور اس نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ لَأَتَّخِذَنَّ، البتہ میں ضرور بناؤں گا، ضرور لے کر رہوں گا، من عبادکا، تیرے بندوں میں سے یعنی انسانوں میں سے، کیا لے کر رہوں گا؟ نصیباً، ایک حصہ، مفروضا، فرض کیا ہوا یعنی مقرر، طے شدہ، انسانوں میں سے ایک طے شدہ حصہ لے کر رہوں گا۔ کس کے لیے لے کر رہوں گا؟ اپنی اطاعت کے لیے، انہیں اپنے پیچھے لگا لوں گا اور پھر اپنے ہی ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ وَلَأُدِلَّنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور گمراہ کروں گا ان کو۔ وَلَأُدِلَّنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور گمراہ کروں گا ان کو۔ یہاں آپ کلام کا انداز دیکھیے، لَأَتَّخِذَنَّ، اُدِلَّنَّ، اُمَنِّيَنَّ، آمُرَنَّ، يُبَتِّكُنَّ، يُغَيِّرُنَّ، ان سب میں ایک خاص انداز آپ دیکھ رہے ہیں۔ فعل تو تشدید والے نون سے پہلے ہی مکمل ہو جاتا ہے، لیکن ایک عام فعل کے آگے جب شد والا نون لگتا ہے تو اس سے اس فعل میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، تاکید کا معنی آ جاتا ہے۔ اور اگر اس سے پہلے لام لگ جائے، جیسے لَأَتَّخِذَنَّ، اگر لا ہٹا بھی دیا جائے تو بنتا ہے اَتَّخِذَنَّ، تو بھی درست معنی ہے، لیکن جب مشدد نون کے ساتھ لا لگ جائے تو اور زیادہ تاکید ہو جاتی، یعنی ضرور با ضرور، ہر صورت میں اپنی بات کو پوری طرح فورسفلی بیان کر رہا ہے کہ میں تو ایسا ضرور کر کے چھوڑوں گا۔ اس سے اس کا ڈٹرمینیشن ظاہر ہو رہا ہے۔ وَلَأُدِلَّنَّهُمْ، میں ضرور انہیں بھٹکاؤں گا، ضرور ان کا راستہ گم کروں گا۔ دلال کس کو کہتے ہیں؟ راہ گم کرنے کو۔ اچھا، راستہ کب گم ہوتا ہے بتائیے آپ مجھے، ذرا سوچیے، آپ راستہ کب بھولتے ہیں؟ نشانیاں نہ ہو، اور جب منزل متعین نہ ہو، معلومات پوری نہ ہو اور راستے پہ چل پڑے، گائیڈنس نہ ہو۔ میں کب راستہ بھولتی ہوں؟ جب میں بے دھیان ہوتی ہوں۔ آپ سوچیں کہ آپ اپنی گاڑی پہ جب جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو مشکل نہیں ہوتی، آپ راستے میں ادھر ادھر دیکھیں، گپ شپ کریں، کچھ بھی ہو تو وہ ڈرائیور پہنچا دیتا ہے آپ کو۔ لیکن اگر کبھی کسی اور کی گاڑی پہ آپ بیٹھے ہوں اور اس کو راستہ بتانا ہو، اور راستہ بتانے کی بجائے آپ خود گپ شپ میں لگ جائیں، بے دھیانی کریں، سو جائیں، آنکھیں بند کر لیں، ادھر ادھر دیکھیں، ریلیکس کریں، مزے کریں، تو وہ کہیں سے کہیں پہنچا دے گا آپ کو۔ کبھی نہیں ہو آپ کے ساتھ ایسے؟ آپ اپنی روٹین میں ہوتے ہیں نا کہ اچھا ڈرائیور کو پتہ لے جائے گا، پہنچا دے گا، اور پھر यका यक आपको याद है तो ओह मुझे तो रास्ता बताना था, नहीं भाई इधर नहीं इधर मुड़ो, और एन किनारे पे पहुंच के आपको था ओ नहीं दाएं नहीं बाएं मुड़ो, और उससे ड्राइवर को परेशान करते हैं। तो दलाल क्या होता है? दलल होता है द्वाद लाम लाम, रास्ते के निशान गुम कर बैठना, मिट जाना, यानी डायरेक्शन सही तौर पर फॉलो न करना। देखिए जो पहले जमाने में पक्की सड़कें नहीं होती थी, कच्चे रास्तों पे लोग जाते थे, और आपको मालूम है कि अरब में बहुत आंधियां चलती, तो बाज़ात आंधी के साथ इतनी रेत आती है कि ऊंटों को छुपा लेती है, बड़े बड़े ढेर बन जाते हैं रेत के, एक जगह से उड़ के दूसरी जगह आ पड़ते हैं। तो सहराई इलाकों में सफर क्यों मुमकिन नहीं? सहरा में जाके लोग क्यों गुम जाते थे, क्यों खो जाते थे? इसलिए कि वो रेत के झक्कड़ और तूफान चलते थे, जिसकी वजह से उनको रास्ता ही नहीं मिलता था कि जाना किधर है। तो इससे आप इमेजिन करें कि रास्ता गुम करने से मुराद ये है कि वो आसार ही छुप जाएं या मिट जाएं कि जिनको हम फॉलो कर सकें। तो इंसान भी उस वक्त भटकता है जब रास्ते के आसार मिट जाते हैं, वो निगाहों से ओझल हो जाते हैं, जब कोई गाइड नहीं होता, जब इंसान गफलत इख्तियार करता है, जब इंसान मजे में पड़ जाता है, सो जाता है, बातों में लग जाता है और अपनी असल मंजिल और मकसद को भूल जाता है। अब आप देखिए कि शैतान ने कहा वला उदिल्लन्नहुम, मैं इनका रास्ता गुम करूंगा, इनको गुमराह करूंगा। तो वो करता क्या है कि हमारे सामने हमारे मकासिद को भुलवा देता है, और बातों में लगा के और चीजों में इतनी अट्रैक्शन पैदा करता है कि हमें उधर खींच लेता है। आपको कोई बात कब भूलती है? ओह मुझे तो वहां जाना था, ओहो मैं तो भूल ही गई मुझे ये करना था। क्यों होता है ऐसे? इसलिए कि आप किसी दूसरी चीज में इतने महव हो गए कि आपको असल काम भूल गया। बिल्कुल इसी तरह हम सब का असल काम क्या है? हमें दुनिया में भेजा क्यों गया था मालूम है आपको? क्यों भेजा गया था हमको? क्यों पैदा किया अल्लाह ने? इबादत के लिए। वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्न और इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो जब हम अपना असल मकसद भूल जाते हैं, और कब भूलते हैं? जब हमें दुनिया की खूबसूरत चीजें ऐसे नजर आती हैं कि हम उनमें महव हो जाते हैं, भटक जाते हैं, उनकी तरफ खिंच जाते हैं और उनमें इतने दूर तक चले जाते हैं, दलालन बईदा हो जाते हैं कि असल मकसद भूल ही जाता है कि हम यहाँ आए क्यों थे, हमें करना क्या था। आज हमारा हाल यही नहीं, हमारे सुमराज हम सब इंसानों का जो दुनिया में रह रहे हैं, अक्सरियत का हाल ये है कि वो या पैसा कमाने के अंदर इतने मसरूफ हो गए, या कोई और हर एक की हॉबी या कोई भी दिलचस्प मशगला, हर एक को कोई ना कोई शौक होता है ना, लोगों के शौक मुख्तलिफ होते हैं, तो जिसको जो शौक लग गया वो उसी में इतना गुम हो गया कि उसको असल चीज भूल ही गई, उसे याद ही ना रहा कि उसने खुदा के सामने भी हाजिर होना है। तो शैतान का असल तरीका और चाल ये है कि वो हमसे रास्ते के निशान भुलवाता है, हमें और बातों में लगा लेता है। बाजू का जैसा था ना, जैसे कोई शख्स जा रहा होता है किसी काम, बड़े ध्यान से तेज तेज जा रहा था, रास्ते में कोई मिल जाता है उससे बातचीत में लग जाता है, और वो करते करते कहते ओहो मैं तो लेट हो गया, मुझे तो इतने मिनट में वहां पहुंचना था। वो क्यों लेट हुआ? तो अच्छा भला जा रहा था, इसलिए कि रास्ते में किसी के साथ बातों में लग गया, भूल गया उसको आगे भी जाना था और वो लेट हो गया। छोटी सी मिसाल लीजिए कि आपने दूध उबलने के लिए रखा और आपकी दोस्त का फोन आ गया, आप बातों में ऐसा लगे कि दूध उबल उबल के चूल्हा भी बुझ गया, तो ये नुकसान आप क्यों कर बैठे? हालांकि आप में से कोई भी नहीं चाहता था कि दूध उबले या वो वेस्ट हो या गिरे कहीं, लेकिन वो क्यों हो गया? इसलिए कि किसी और ज्यादा इफेक्टिव चीज ने आपको अपने अंदर ऐसा गुम किया कि आपको वो भूल ही गया। ये बता रही है कि सर्वे में जो सवाल दिया गया था कि लोगों से पूछिए कि आप इस दुनिया में क्यों आए, तो अक्सरियत इस सवाल पे हैरान होती थी कि ये कोई सवाल है पूछने का और आ गए हैं इसलिए कि अल्लाह ने भेजा और आ गए। लेकिन आप अपने बच्चे को घर से बाहर भेजते हैं तो सोच समझ के भेजते हैं कि क्यों जा रहा है, क्या वो जाता तो आप पूछते नहीं कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, क्या करोगे वहां जाके, कभी नहीं पूछा आपने। तो अल्लाह ताला ने हमें इतनी खूबसूरत दुनिया सजा के यहाँ भेज दिया और ऐसे भेज दिया जाओ सैर करके आ जाओ, और वापस आके पूछेगा नहीं कि तुम क्या करने गए थे और वो करके आए भी हो कि नहीं करके आए। तो शैतान का तरीका क्या है? वला उदिल्लन्नहुम, میں ان کا راستہ گم کروں گا، ایسی چیزوں میں الجھاؤں گا، ایسی باتوں میں لگاؤں گا کہ انہیں یاد ہی نہیں رہے گا کہ یہ قیمتی ترین وقت تو کسی اور کام کے لیے تھا، سب برباد کر بیٹھیں گے۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور اس کے لیے میں کیا کروں گا، انہیں خوب امیدیں دلاؤں گا، آرزوؤں میں رکھوں گا، تمناؤں میں مبتلا کروں گا۔ بھٹکنے کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان امیدوں آرزوؤں پہ جیتا رہتا ہے، کاش یہ ہو جائے، ہاں جب یہ ہو جائے گا تو پھر ایسا کروں گا، ساری زندگی انتظار میں گزرتی ہے ہماری۔ بچے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا ہم ذرا بڑے ہو جائیں تو پھر دیکھیں گے، جوان ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا شادی ہو جائے تو پھر کوئی کام شروع کریں گے، پھر بچے ذرا ہو جائیں پھر ذرا ان کی شادی کر لوں۔ معلوم نہیں کیا کچھ ہماری زندگی کی مجبوریاں بنی رہتی ہیں، اور ہم تمناؤں اور آرزوؤں کی نظر کر دیتے ہیں اپنی زندگی کو، ہر وقت ایک انہونے انتظار میں رہتے ہیں۔ تو شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ انسان کو تمناؤں امیدوں میں رکھتا ہے۔ پھر دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جھوٹی آرزوئیں جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہوتا وہ دل میں پیدا کرتا ہے۔ مثلا یہود کا یہ عقیدہ کہ انہیں دوزخ کی آگ چھو ہی نہیں سکتی سوائے چند دن کے، یہ اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نہیں فرمایا، شیطان ہی نے ان کے دل میں یہ خوبصورت خیال ڈال دیا کہ تم اللہ کے بیٹے ہو، اس کے بڑے چہیتے ہو، پسندیدہ ہو، اس لیے تمہیں نہیں سزا ہو سکتی، فکر ہی نہ کرو، جو چاہو کرو، جنت میں ہی جاؤ گے۔ پھر اسی طرح نصارہ کو کیا سجھایا اس نے کہ تمہارے سارے گناہوں کا بدلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے بیٹے نے، نعوذ باللہ، سب کفارہ دے دیا ہے، تمہاری ساری خطاؤں کو اپنے سر پہ لے کے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، اب تم اگر صرف ان کو مان لو تو تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، باقی سب گناہ معاف ہو جائیں گے، صاف ہو جاؤ گے، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی فکر میں لگے رہتے۔ ہم مسلمانوں نے کیا سوچا، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، آپ تو ہماری شفاعت کرائیں گے ہی کرائیں گے، کیا فرق پڑتا ہے کہ تھوڑی سی چوری کر لی جائے، یہ جھوٹ بول لیا جائے، یہ دھوکہ دے دیا جائے، یہ دوسرے پہ زیادتی کر لی جائے، جنت تو بنی ہی ہمارے لیے، یہود و نصارہ نے تو جانا نہیں اس میں، مشرکین تو ویسے ہی مشرک ہیں، وہ بھی نہیں جائیں گے، تو رہ گیا کون، وہ ہم ہی کو جانا ہے، اس لیے ہم تو جو چاہیں کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نجات کے ضامن ہیں۔ مشرکین مکہ کو اس نے کس دھوکے میں مبتلا کیا، اس نے کہا یہ دیویاں اور دیوتا جن کو تم پوچھتے ہو یہی تمہاری سفارش کریں گے، دنیا میں بھی تمہیں انہی کی وجہ سے رزق مل رہا ہے اور آخرت میں بھی یہی تمہارے کام آئیں گے، یہ تمہیں چھڑا لیں گے، اس لیے فکر نہ کرو، جو چاہو قتل و غارت کرو۔ تو یہ وہ باطل امیدیں، جھوٹی آرزوئیں اور وسوسے ہیں شیطان کے، جن کی وجہ سے انسان اصل رستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اور اس نے کیا کہا تھا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا، ضرور ان کو کہوں گا، پھر وہ میری بات مانیں گے۔ کیا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ ضرور جانوروں کے کان کاٹیں گے۔ يُبَتِّكُنَّ کا لفظ جو ہے بے تے کاف سے ہے، بتکا کا مطلب ہوتا ہے خوب کاٹنا، بتکتن ہوتا ہے کسی چیز کا کٹا ہوا ٹکڑا جو لٹک رہا ہو، کاٹنا، تراشنا، تبتک اس کا مصدر ہے۔ عربوں کے ہاں ایک رسم تھی کہ بحیرہ اور سائبہ نام کے جانور بنا رکھے تھے جن کے کان چیر کر دو تین حصوں میں اس کو کر دیتے تھے، اور یہ کیوں اس طرح کرتے کہ اس سے جانور پہچانا جاتا تھا کہ یہ فلاں کے نام پر پن دیا گیا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ہندوازم میں کیا ہے کہ جو سہاگن ہوتی ہے اس کے ناک میں نتھ ہوتی ہے، یہ بتا رہی ہوں کہ ان کے گاؤں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو منکوہ ہوتی ہے یا نکاح شدہ عورت ہوتی ہے اس کے ناک میں چھید کر کے وہ کچھ ڈال دیتے ہیں۔ افریقہ کے ایک ملک میں یہ رواج ہے کہ شادی شدہ مرد کے ماتھے پہ بیوی کا نام کندہ کر دیتے ہیں، یعنی وہ ٹیٹوز بنا کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ ضرور جانوروں کے کان چیریں گے مثلاً اونٹ جس کے نطفے سے 10 بچے ہو جائیں اسے دیوتا کے نام پر پن کر دیا جاتا تھا، اور کان چیرنا اس بات کی علامت تھی کہ یہ فلاں کے نام پہ مخصوص ہے. مخصوص ہونے کا مطلب کہ اب نہ کوئی اس پہ سواری کر سکتا ہے، اگر اونٹنی ہے تو اس کا دودھ نہیں پیا جا سکتا، اور کوئی اس کا مالک نہیں ہوتا تھا، گویا دیوتا اس کا مالک ہے. دیوتا دیوی کو خوش کرنے کے لیے ایسے کام کرتے تھے، ان کو آزاد بازاروں میں چھوڑ دیتے تھے، جدھر سے چاہیں کھائیں، جہاں چاہیں گھومیں، جس کو چاہیں ٹکرے ماریں، کوئی ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. ہمارے ہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، میں جب بہت چھوٹی تھی تو ایک جگہ مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ کچھ گائیں بہن سے بازاروں میں گھوم رہی، پھر رہی، ہر ایک کے چیز میں سبزی والے کے وہ منہ مار رہی. تو میں نے پوچھا کہ یہ کس کی ہیں، ان کو کیوں نہیں کوئی پکڑتا یا پوچھتا؟ تو بتایا گیا کہ یہ فلاں پیر کے نام پر آزاد چھوڑی ہوئی ہیں. ہندوؤں کے ہاں بھی جب منت مانی جاتی تو گائے کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں. تو بہرحال یہ ایسی رسمیں ہر جگہ کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ شکلوں میں ملیں گی، اور علامت ڈالنا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ کوئی ان کو کہیں چرا نہ لے. چرائے بھی تو پتہ چل جائے کہ یہ تو فلاں بت کے نام پہ تھا تو اس کو کون لے گیا. بہرحال یعنی مشرق اقوام میں یہ روایت رہی ہے کہ وہ خاص خاص جانوروں کے کان چیر کر اپنے فرضی معبودوں کے نام پر بطور نذر ان کو چھوڑ دیتے، اور یہ کان چیرنا اس مقصد کے لیے ہوتا تھا کہ دوسرے اس کو سمجھ کر انہیں کچھ نہ کہیں. اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ایک جانور کو یوں آزاد چھوڑ دینا کہ اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے. اللہ نے ان کو بازاروں میں گھومنے کے لیے تو نہیں پیدا کیا، وہ تو انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے، نہ کہ انسانوں کو ستانے کے لیے. دوسری بات یہ کہ جب وہ یوں آزاد گھومے پھریں گے تو اس سے بہت سے لوگوں کے باغ اجڑ سکتے ہیں، فصلیں خراب ہو سکتی ہیں، کیونکہ جانور تو جانور ہے بےچارا، اسے کیا معلوم کہاں جانا اور کہاں نہیں جانا. یہ تو انسانوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میری چیز ہے، بس اس پہ میرا حق ہے، دوسرے کی چیز پہ میرا حق نہیں، اس لیے چوری کے پھل نہ توڑا کروں. یہ تو انسان کو سمجھ آتی ہے نا، جانور کو تو نہیں سمجھ آتی. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ جانور کو اذیت دینا بھی آتا ہے اس میں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے پیچھے سوچ اور عقیدہ غلط ہے کہ جانور ہمیں کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں، انہیں قربان بھی اللہ ہی کے نام پہ کرنا چاہیے، نہ کہ غیر اللہ کے نام پر. یعنی انہیں اگر آپ نے آزاد چھوڑنا بھی ہے، اول تو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، انہیں ذبح کریں اور کھا لیں، یا کسی غریب مسکین کو دیں، وہ اس سے فائدہ اٹھائے بازار میں چھوڑنے کی بجائے، بیکار رکھنے کی بجائے. اور پھر بات یہ ہے کہ اللہ کی خوشی کی خاطر یہ سب کرنا چاہیے، جبکہ وہاں کیا تھا، بتوں کی خوشی کی خاطر یہ سب کچھ کرتے تھے، اور دراصل یہ شیطان کی پیروی تھی. شیطان نے کہا تھا کہ میں ایسا ضرور کرواؤں گا، بولا آمرنہم، اور البتہ میں ضرور ان کو حکم دوں گا. اب ہر جگہ آپ دیکھیں ایسے لگتا نا جیسے کوئی باس ڈکٹیشن دے رہا ہو، یوں کرو یوں کرو یوں نہ کرو. اور دوسرے مسکین سہمے ہوئے غلام آگے یس سر کرتے چلے جا رہے ہیں. آج ہم انسانوں کا معاملہ یہی ہو چکا ہے کہ شیطان سے ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے اس کے آگے یس سر کر رہے ہیں. ولا آمرن نہ ہوں، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا ان کو، فلیغیرن خلق اللہ، پھر البتہ وہ ضرور تبدیل کر دیں گے، تغیر کر دیں گے اللہ کی خلق میں. خلق کس کو کہتے ہیں؟ مخلوق کے معنوں میں، یعنی اللہ نے جو چیز کریٹ کی، اس کی کریشن، اس میں تبدیلی کریں گے، اس کے طریقوں کو بدل دیں گے. اب خلق اللہ میں تبدیلی کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. نمبر ایک، مثلا مردوں کا ایسی شکل و صورت بنانا کہ وہ عورت لگے، اور عورت کا ایسی شکل و صورت بنانا کہ وہ مرد معلوم ہو، یعنی ہیئر کٹ سٹائل یا پلاسٹک سرجری یا کسی بھی طریقے سے یا سیکس چینج کے ذریعے. اللہ نے عورت کو عورت بنایا، اسے عورت نظر آنا چاہیے. جب کوئی ویسا نظر آنے کی بجائے کچھ اور نظر آنے لگے تو یہ دراصل کیا ہو گیا؟ خلق میں تبدیلی ہو گئی، اللہ کے بنائے ہوئے نقشے میں تبدیلی کر دی گئی. دوسری بات یہ کہ بہروپ دھار کر دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، یعنی کسی بھی چیز کی اصل میں اس طرح کی تبدیلی کرنا کہ اس سے دوسرے دھوکہ کھا جائیں. اب اس میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ مثلا اپنی آنکھوں کا رنگ تبدیل کرنا، یا اپنے بالوں کا رنگ ٹوٹلی تبدیل کر لینا، یا پھر ان پہ ایسے ڈیزائن بنانا کہ آپ انسان کی بجائے پیچھے سے چمگادڑ لگیں، پھر اسی طرح جسم کے اوپر ایسے نشان گدوانا، ٹیٹوز بنانا جسے کہتے ہیں، یعنی جسم کے اوپر ایسی تصویریں بنانا، ایسے نشان بنانا جو پرماننٹلی اس کو چینج کر دیں. ابھی یاد رکھیے کہ خاص طور پر وہ تبدیلی منع ہے جو پرماننٹلی چینج پیدا کر دے انسان کے اندر، یعنی عارضی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے جس سے کوئی دوسرا دھوکہ کھا جائے، اور پرماننٹ چینج بھی ہو سکتا ہے جو بلا ضرورت ہو. ضرورت میں کیا آتا ہے؟ مثلا بیماری ہو سکتی کہ ایک شخص کا دانت ٹوٹ گیا تو وہ دوسرا دانت لگاتا ہے، تو وہ علاج ہے. اب یہ تبدیلی نہیں کر رہے. عام طور پر آپ نے دیکھو کہ ڈینٹسٹ کیا کرتے ہیں، دوسرے دانت کی شیپ دیکھ کر ملتا جلتا لگاتے ہیں، وہ اس سے ڈفرینٹ نہیں لگاتے. لیکن ایک اچھے بھلے دانت کے اوپر سونے کا خول چڑھا لینا، تو یہ خلق میں تبدیلی نا، اللہ نے دانتوں کا ایک خاص رنگ بنایا ہے، آپ اس رنگ کو تبدیل کر کے، لال پیلے دانت اگر کبھی رواج نکل آئے کہ اندر مٹر کے دانے جیسے دانت نظر آئے یا کسی اور ایسی شکل کے، تو یہ تبدیلی بھی درست نہیں. اسی طرح جسم کے اندر ایسی تبدیلیاں کر لینا، مثلا بریسٹ امپلانٹ جو ہے، یا انفرٹائل کر لینا خود کو، مردوں اور عورتوں کا خود کو بانج بنا لینا، ہسٹریکٹومی کے ذریعے سارے ایسے جسم سے آرگنس کو نکال دینا کہ جس سے مزید اولاد پیدا ہو سکے، پھر اسی طرح اپنی شکل و صورت کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کرنا کہ جس میں شکل بدل جائے، مثلا بھووں کو اتنا تراشنا کہ آپ کچھ سے کچھ نظر آنے لگیں، پھر اسی طرح میک اپ کے وہ سارے طریقے کہ جس میں بالکل ایک آرٹیفیشل ٹچ آنے لگے، مثلا مصنوعی ناخن لگانا یا وگ پہننا، وگ پہننا بھی منع ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات آئی لیشز لگا کے ان کو زیادہ خوبصورت نظر آنے کی کوشش کرنا، یا لینزز لگانا، یا اسی قسم کے اور کوئی بھی طریقے کہ جس سے انسان اپنی اصل شکل و صورت کو بدل کر دوسرے کو دھوکہ دے سکے. کلوننگ بھی اسی میں آتی ہے.